أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Allah'ımız kelimelerinin tükenmeyeceği mektubunda, bize gönderdiği kitabında, Kur'an'ında şöyle buyuruyor. Yeryüzünde yaşayan canlıların tamamının rızkını vermek Allah'a aittir. Yeryüzünde yaşayan, yeryüzünde yürüyen canlıların tamamının rızkını vermek Allah'a aittir. Ayet-i kerimede Mevlamız bir garanti veriyor, bir güvence veriyor. Rızık konusunda yarattığım hiçbir canlı, ayet sadece insanlara şamil değil, canlıların tamamına şamil. Tavuk, öküz, inek, kuş, kedi, her ne varsa bunların tamamının rızkı kime ait? Allah Teala'ya ait. Şimdi bütün bu varlıkların, bütün bu yaratıkların ve hayvanların ötesinde en kıymetli olan bir varlığı var Mevlamızın. Kur'an'da halifem diye tabir ettiği insanoğlu. Bizlere Mevlamız halifem diye hitap ediyor. Halifelerim. Bütün bu hayvanatı biz insanoğluna hizmet etsin diye yaratmış Allah Azze ve Celle. Ama hepimize bir garanti veriyor. Hepsinin rızkı bana ait diyor. Ben kefilim. Sana ben bu canı verdim mi? Verdim. Nefes alıp veriyor musun? Veriyorsun. Senin gırtlağından geçecek lokmaya ben kefilim. Kefil. Kefil kelimesini şöyle açıklayayım. Ticaret yaparsın. Adama mal verirsin, adamdan senet alırsın. Ancak adama şöyle dersin. Kardeşim, ben senden bu senedi aldım, iki tane imzam var ama bak burada senedin altında kefil yazıyor. Bana bir tane kefil bulman lazım. Ki senedin ödeme tarihi geldiğinde ben senden bunun miktarını alamazsam kefilden isteyeceğim. Şimdi bu adam vakti geldiği zaman, senedi ödemediği zaman kim öder senedi? Kefil olarak orada kim imza attıysa devlet o adama gider. Mahkeme polisi güvenlik güçlerini o adama yollar. Çünkü sen ben kefilim diye buraya imza atmışsın. Parayı kimden alır? Kefilden alır. Efendiler, Allah Teala bizim rızkımıza kefilim diyor. Bu Ahmet'e, Mehmet'e, İsmail'e benzemez. Bu ilahtır. Bu yaratıcıdır. Bu sözünü tutmayan biz insanlara benzemez. O ilah yalan söylemez. Ben kefilim diyorsa kefildir. Bitmiştir. Allah Teala rızkımıza kefil olduğunu beyan buyuruyor. Rızkımızı garanti altına almış. Ama imanımıza kefil olduğunu söylemiyor. Dikkat buyurun. Rızkımıza kefil ama imanımıza kefil değil. İmanımızı tutabilmek için bizim çalışmamız gerekiyor. Bizde ciddi bir aksiyon ve hareket olması gerekiyor. Bizde bir hareket olmazsa o imanı tutamazsın. Hocam imanı neyle tutacağız? İmanı ilimle tutarsın. İlim olmazsa imanı tutamazsın. En ufak bir rüzgarda hemen nezle olur düşersin yatağa. En ufak bir serserişte. En ufak bir harekette seni aldatırlar. Şeytanlar ve şeytanın askerleri hemen seni kandırırlar. Sen Müslüman olduğunu düşünürsün ama onlar çoktan seni kandırmışlardır. Neden? Çünkü ilmin yok. İlmin yok. İlmi olmayan adam ayakkabısız yolda yürüyen adam gibidir. Diken mi gelir bacağına? Çivi mi gelir? Bıçak mı gelir? Can mı gelir? Hiçbir garantisi yok çünkü ayakkabısı yok. Ayağına her şey batabilir. Sicil sokakta, aklı başında bir adamın ayakkabısız yürüdüğünü gördünüz mü? Ama sokakta aklı başında olarak bildiğimiz bir sürü insan, imanın garantisi olmamasını bilmesine rağmen çıplak ayakla yürüyor. Yani ilimsiz yürüyor. İlim çok değerlidir imanı koruma noktasında. İmam Rabbani Hazretleri imanı şöyle tarif eder. Karanlık bir gecede bir mum ışığı düşünün. Yanan bir mum düşünün. Her taraftan rüzgar esiyor. İman bu mum ışığı gibidir. Şayet o mumun sahibi o ışığın etrafını elleriyle korumazsa rüzgar o mumu çok kolay bir şekilde söndürebilir. Mum söndüğü zaman ne olur? Önünü göremezsin. Önünü göremediğin zaman belediyenin çukuruna düşersin. Belediyenin çukuru imansız gitmektir. Bir adam için bu dünyada imansız gitmekten daha büyük bir tehlike yoktur. Düşünün. Son nefesinizde şehadet getiremiyorsunuz. Elfaz-ı küfürden 10 haftadan beri size anlattığım kafir eden sözlerden bir tanesini söylediniz ama onun akabinde şehadet getirmediniz. Tekrar İslam'a dönmediniz. Ve öldünüz. Ecel öne geriye bakmaz. Azrail geldi, can al gitti. Çok kötü bir ortamla karşılaştınız. Gideceğiniz yeri gördünüz. Her kul, istisnasız her kul gözlerini kapatmadan önce gideceği yeri görür. Ya cennettir ya da cehennemdir. Hadisle sabittir. Efendimiz Aleyhisselam zikrediyor. İmansız öldü. Nereye gidecek imansız adam? Ebedi olarak cehenneme gidecek. Yani cehennemin 7 katı var. Birinci kat biz Müslümanlar için. Allah göstermesin inşallah. Günahkarlar günahının cezasını birinci katta çekerler. Ama imanla gitmişse asla orada kalmaz. Elinde sonunda çıkar. İmansız giden adam, yani son nefesinde şehadet getiremeyen adam, 2'den 7. kata kadar bir tanesine gidecek. Küfrünün derecesi neyse. Oraya gidecek. Sonsuzluk var. Cehennemde sonsuzluk var. Aranızdan bir tane adama desem ki, sen 40 yıl boyunca şu odada kalacaksın. Bu odadan dışarıya adımını atmayacaksın. Bu hükümetimizin sana vermiş olduğu bir cezadır. 40 sene buradan dışarı çıkamazsın desek bu adam kafayı yer. Çıkmasının garantisi var. Bak 40 sene sonra çıkacaksın diyor. Uzun bir zaman 40 sene ama ne olursa olsun çıkacak. Efendiler, cehennemden çıkış yok. İmansız adama, elfaz-ı küfrü söyleyip giden adama cehennemden çıkış yok. Orada kalacaksın. Çünkü daha dünyadayken, nefes alıp veriyorken Allah'a dönüş yapmadın. Şehadeti tekrar getirmedin, imanını tazelemedin, nikahını tazelemedin. Tazelemediğin zaman ebedi orada kalırsın. Efendimiz Aleyhisselam ilmi şöyle tarif ediyor. Dünyadaki en aç insan, ilme karşı aç olan insandır. Dünyadaki en tok insan da ilme karşı tok olan insandır. Herkes kendini çek etsin. İslam ilimlerini öğrenmeye karşı kalbimizde bir ihtiyaç, bir eksiklik, bir açlık, bir beklenti var mı yok mu? Böyle bir isteğim var mı? Hiç bende böyle bir istek yok hocam. Ben çalışıyorum, ediyorum. Hafta sonları maçımı izliyorum, hafta arası film seyrediyorum, dışarı çıkıyorum, geziyorum. Yiyorum, içiyorum, alacağım elbiseleri düşünüyorum. İş hayatıma odaklanmışım. Bende hiç ilme karşı bir istek yok. Sen hastasın. Çünkü tokluk hastalığın göstergesidir. Bir adam hasta olduğu zaman bir şey kesilir. İlk olarak kesilen şey nedir? İştah. Hastalığın ilk belirtisi budur. İştah gider. En çok sevdiği yemeği önüne getirirler. Adam diyor ki yok istemiyor. Neden? Çünkü hasta. Hasta. Çok seviyor o yemeği ama hasta olduğu için iştah kesilmiş. İştah bitmiş. Tok. Tokluk hissediyor. Ruhu hasta olan adam ilme karşı toktur. Gerek yok. Kardeşim bir tane hadis söyleyebilirim. Gerek yok hocam. İhtiyacım yok, tokum. Allah'ın peygamberinin sözünü zikredeceğim kardeşim. Bu yaptığım karşılığında tıpkı peygamberler gibi, Kur'an'da zikredilen peygamberler gibi senden hiçbir ücret talep etmeyeceğim. Sana sadece peygamberimin rızasını ve Rabbimin rızasını kazanmak için peygamberimin bir sözünü hatırlayacağım. Müsaade eder misin? Gerek yok hocam. Bu adam ne şimdi? Bu adam tok. İlme tok. Yani hasta. Yani gidişatı çok kötü. Diğer adam ne? Diğer adam aç. Bak buradaki adamların hepsi evini barkını terk etmiş. Gencecik adamlar. Buraya gelmişler. Sebep? Açlık var. Burada açlık var. İlme karşı ihtiyaç var. Benim bu dini öğrenmem lazım. Dünyevi meselelerde araba kullanmak istediğim zaman arabanın motoruna varıncaya kadar, sağlık çantasına varıncaya kadar, trafik kurallarına varıncaya kadar her şeyini öğrenme ihtiyacı hissediyorum. Bunu öğrenmeden bana ehliyet vermiyorlar. 20 sene, 30 sene, 40 sene boyunca dünyada araba kullanmak için kursa gidiyorsun. Bu kurstan sınava giriyorsun, sınavda başarılı olabilmek için bunun ilminin peşindesin. Açlık var. Ama ebedi yaşamını ilgilendiren meselelerde hiçbir açlığın yok. Bu bir çelişki değil mi? Bu bir tenakuz değil mi? Bu mantıkta, bu akılda bir sakatlık yok mu sizce? Sakatlık var. Geçici olanı sonu olmayana tercih etmiş demektir bu. Dünyanın her şeyi geçici. Basit bir örnek vereyim. Bir arkadaşınız geldi. Size şöyle dedi. Kardeşim, elimde iki tane telefon var. İkisinin de fiyatı aynı. Ancak birisinin garantisi 10 yıl, diğerinin garantisi 2 yıl. Bak sonsuz değil. Biri 10 yıl, diğeri 2 yıl. Zaman dilimi olarak bana daha çok garantiyi kim veriyor? A telefonu veriyor. İnsan daha uzun vadeyi ister. Daha çok kullanabileceği, daha çok yaşayabileceği yeri ister. İnsan böyledir, sonsuzluğu ister. Ama ahiret ilimlerini öğrenme noktasında, Allah'ın hükümlerini bilme noktasında insan hiç sonsuzluğun peşinde değil. İnsan hep geçici olanın peşinde. Geçecek bitecek. Ama insan bunun peşinde. Bu küçük bir aklın göstergesidir. Küçük bir göğsün, küçük bir kalbin göstergesidir. İdrak edememiş. Dünyaya niye geldiğini idrak edememiş. Bir örnek getireyim. Âmentü billahi duamız vardır bizim. İman etmek isteyen bir adam bu âmentünün 6 şartını bilmek zorunda. 6 şarttan bir tanesini reddese kafir olur. Mesela sapık hocalardan bir örnek vereyim. Ne diyor bir tanesi? İmanın şartı 6 değil 5'tir. Kadere iman diye bir şey yoktur. Alın yazısı diye bir şey yoktur. Bunlar hep saçmalıktır. Ne oldu bu adam? Kafir oldu. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam tevatür hadiste imanın şartını yani âmentüyü 6 olarak bize anlattı. 6. 5 değil 8 değil 6. İslam'ın şartını kaç olarak anlattı? 5 olarak anlattı. Şimdi âmentü nasıl başlıyor? Âmentü billahi. Ben iman ettim. Billahi. Allah'ın var olduğuna iman ettim. Bir tane Allah var. Ben buna inandım. Şimdi buradaki insanların tamamı Müslüman ki buraya ilim öğrenmeye gelmiş. Hepsi âmentüyü söylüyor. Hepsi Allah'a inanıyor. Peki ben şimdi soruyorum. Allah'a inanıyorsunuz da aranızdan herhangi bir tanesi gözleriyle Allah Teala'yı gördü mü? Burada gören yok. Kıyamete kadar da olmayacak. Kıyamete kadar olmayacak. Çünkü Kur'an diyor ki gözler onu göremez. O gözleri görür. Gözler Allah'ı göremez. Allah gözleri görür. Ayet böyle sabit olduktan sonra hiçbirimiz göremedi. Bundan sonra da göremeyecek. Onu görüş ancak cennette var. Görmedik ama iman ettik. Aranızda hepimizin işitme duygusu var. Allah'ımızdan herhangi bir ses işiten var mı aranızda? Bu kadar hükümlerini, kanunlarını konuşuyoruz. Bizzat Rabbimizin kendisinden ses işiten var mı Musa Aleyhisselam gibi? Yok. Aramızda böyle birisi de yok. Hepimizde hissetme duygusu var, dokunma duygusu. Birisine dokunduğumuz zaman deriz ki bu bir nesne. Bu bir et, kemik sahibi bir insan. Bir hayvana dokunduğumuz zaman hissederiz. Bunun postu var. Hayvan bu. Efendiler, aranızda Allah'ı hisseden var mı? Allah'a dokunabilen var mı? Bu da yok. Bunları yapamadığımıza göre biz Allah'ın neyine iman ettik? Soru bu. Neyine iman ettik? Efendiler, biz Müslümanlar Peygamberimizin getirdiği Allah'ın hükümlerine iman ettik. Biz dedik ki Allah'ın Resulü biz onu görmedik ama o dedi ki ben gördüm. Miraç gecesi Allah Teala'yı gördüm. Rabbimi bir nur olarak gördüm. Ey Allah'ın Resulü cenneti gördün mü? Gördüm. Cehennemi gördün mü? Gördüm. O gördü, biz görmedik. Biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzından çıkan Allah'ın hükümlerine iman ettik. Bizim imanımız bu. Biz görmediğimiz Allah'a iman ettik. Zaten gördüğümüz zaman onun adı iman olmuyor, tasdik oluyor. Aklı tasdik oluyor. Biz görmeden iman ettik. Allah'ın hükümlerine iman ettik. Hükümlerine iman ettiğin Allah'ın hükümlerini bileceksin. Hükümlerini bilmediğin zaman sapıtırsın. Bozuk yaşarsın. Elfazı küfrü sakız gibi söylersin. Her gün 10 defa dinden çıkarsın, her gün 3 defa dine girersin. 10 defa çıkarsın, 3 defa girersin. Hep içeridesin. Bilmen gerekiyor. Onun hükümlerini bilmen gerekiyor. Rahmetli Timotaş Hoca anlatıyor. Bir gün diyor müftülükte oturuyorum. 2 tane adam geldi. Yanlarında bir kadın. Dediler ki hocam, bu bizim kızımızdır. Bununla konuş. İkna et. Senin ihlasın, samimiyetin vardır. Duan geçer. Dedim ki kardeşim ne konuşayım, ne anlatacağım? Durum nedir? Sıkıntı nedir? Dediler ki bu kız dayısıyla evlenmek istiyor. İslam'da dayıyla evlenilebilir mi? Yasak. Amcayla evlenilebilir mi? Yasak. Evlenemezsin. Ama bu kız kimle evlenecek? Dayısıyla evlenmek istiyor diyor. Hoca diyor ki ben kıza sordum. Kızım sen Müslüman mısın? Müslümanım hocam. Allah'ın hüküm koyucu olduğuna inanıyor musun? Kanunları yapanın Allah olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum hocam. E peki Allah Teala dayıyla evlenemeyeceğini söylüyor. Sen buna inanıyor musun? Şöyle dedi diyor Timurtaş Hoca. Hocam Allah benim kimi sevdiğime ne karışır? Allah benim kimle evleneceğime ne karışır? Tamam inanıyor mu Allah'a? Hüküm koyucu olduğuna da inanıyorum da benim kimi seveceğime Allah karışabilir mi? İtikadı zayıf, anlamamış. Allah'ı tanıyamamış. Allah'a iman demek, onun hükümlerine iman demektir. Bir yerde bir köy varsa, bu köyde bir muhtar olacaktır. Bir yerde bir belediye varsa, bir şehir varsa, bu şehrin bir belediye başkanı olmak zorundadır, bir valisi olmak zorundadır. Her yerin bir hüküm koyucusu, bir kanun koyucusu olmak zorundadır. Dünya denen bu küçük ülkeyi kim yarattı? Allah Teala yarattı. Kanunları da ben koydum diyor. Kanunları ben koydum. O zaman bize düşen ne? Onun kanunlarını yaşamaktır. Ama Müslüman diyor ki ben Allah'ın olduğuna inanıyorum ama bizim her şeyimize karışmasın. Bizim her şeyimize karışmasın. Karışan bir Allah'ı istemiyor Müslüman. Sakatlık buradan çıkıyor. Efendiler, yaratıcı oysa her şeyimize karışır. O Allah, o Allah ki bizim yatak odamıza bile karışıyor. Yatak odamıza. Hanımımızla yapacağımız cimaya bile karışıyor. Nasıl yapacaksın? Hanımımızla yapacağımız cimada bazı günlere yasak koyuyor. Hanımının adet gününde yaklaş bakayım. Kur'an yasaklıyor. Ama hocam benim helalim o. Allah yasaklıyor. Hadi yaklaş bakalım. Hocam yatak odama da karıştırmam. Sen o zaman iman etmiş olmuyorsun. Hocam ticaret hayatıma karışmasın. Camime karışsın. Orucuma karışsın. Ramazanıma karışsın. Ama benim faizime karışmasın. O benim ticaret hayatım. Yolumu bulmuşum. Öyle gidiyorum. Böyle bir Allah yok. Bu kainatı yaratan tek Allah'tır. Öyle bir Allah yok. Karışmayacak bir Allah yok. Konuşmamıza karışıyor. Temizlenmemize karışıyor. Hadi bakalım haftada bir kere yıkanma da göreyim. Nasıl hesap vereceksin? Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Haftada en az bir kere bütün bedenini yıkaması Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Şimdi biz Müslümanlar en az haftada ne kadar yıkanacağız? Bir kere. Muhakkak bu bize farzdır. İslam temizlik dinidir. Hocam ben 10 günde bir yıkanmaya alışkınım Avrupalılar gibi. Öyle bir şey yok. Müslümansan en az bir kere yıkanacaksın. En az. Çoğu daha iyidir. Çünkü Müslüman temizdir. Bak yıkanmana bile karışıyor. Ben tırnaklarımı uzun severim hocam. Yapamazsın. Allah'ın peygamberi yasak koymuş. Tırnağı uzun olanın tırnağının altında şeytanlar sabahlar diyor hadiste. Her yemek yiyişinde parmaklarını ağzına götürdüğünde şeytanlar ağzının içine girer diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Bunu görerek söylüyor. Ona gayb açık. Ona bizim göremediğimiz alemler açık, cinler alemi açık, şeytanlar alemi, melekler alemi açık. Görerek söylüyor. Ama sen diyorsun ki karışmasın. Anadolu'da bir deyim vardır. Anadolu müşterileri çok söylerler. Hocam, anam olsun, ağzı olmasın. Ne demek bu söz? Annem benim elbiselerimi yıkasın. Annem benim yatağımı yapsın. Annem benim karnımı doyursun ama bana bir şey söylemesin. Bana konuşmasın. Oğlum bugün dükkanda ne yaptın, işte ne yaptın demesin. Karışmasın benim hayatımda. Hizmetimi görsün ama bana hiç müdahale etmesin. İşte Müslümanın mantığı bu. Bugünkü Müslümanın mantığı bu. Bir Allah'ım olsun, en dar zamanında sığınacağım bir ilahım olsun. Gemiyle bir yere seyahat ederken gemi alabora olduğunda secdeye kapanıp Allah'ım Allah'ım diyebileyim. Ama sahile çıktığımda da hiçbir şey olmamış gibi devam edebileyim. Hiçbir şey mi karışmasın? Darda kaldığımda sarılayım ama bana hükümleri geçmesin. Karışmasın bana. Böyle bir Allah yok. Böyle bir Allah inancı kafanızda varsa sakat mı mantıktasınız? Sakat gidiyorsunuz. O Allah'ın Kur'an'daki hükümlerinden, o peygamberin hadisteki hükümlerinden İslam alimleri, ehl-i sünnet alimlerimiz elfaz-ı küfür denen, yani kişiyi kafir eden sözleri madde be madde kitaplarına koymuşlardır. 9-10 haftadan beri zikrediyoruz. Bu akşam inşallah son birkaç maddesi kaldı. Şerh etmeye çalışacağım gücüm yettiğince. Müstefid oluruz. İbret alırız ve dilimizi korumaya çalışacağız inşallah. Allah bizi muhafaza etsin. Alimlerimiz şöyle diyor. Allah Teala falan kimseyi vaktinden evvel öldürdü demek küfürdür. Şimdi televizyonda da haberlerde görüyoruz bazen. Önemli bir adam ölüyor. Sonra etraftaki insanlarla röportaj yapıyorlar. Nasıl bildirdiniz? İmam soruyor ki nasıl bildirdiniz? O geçiyor. Ondan sonra insanlara soruyorlar teker teker. Nasıl bir adamdı bu? O da şöyle diyor. Vaktinden evvel gitti. Çok faydalı, ülkeye, vatana, millete çok faydalı bir adamdı. Vaktinden evvel gitti. Efendiler, bütün vakitler sıralanmıştır. Hepsi Levh-i Mahfuz denen kitapta yazılmıştır. Şurada bulunan bütün genç arkadaşların vakitleri bellidir. Hepimizin gideceği vakit ne bir dakika önce ne bir dakika sonra değişmez. Bu vakitlerin tayinini de Allah Teala yapmıştır. Bu da ızdırari kaderdendir. Ne zaman öleceğimiz, nerede öleceğimiz, nasıl öleceğimiz bizi mecbur bırakan kader kısmındandır. Kader iki türlüdür. Bir ızdırari kader, yani mecbur bırakan kader, bir de ihtiyari kader. Seçimleri bizim yaptığımız kader. Ölüm anımız ızdırari kaderdendir. Allah'ın bize biçtiği ömür, yaptığımız hiçbir şeyle değişmez. Ancak bereketlenir ya da bereketsiz olur. Seçimi Allah Teala yapmıştır. Bize ömrü Allah Teala biçmiştir. Sense diyorsun ki Allah bunu da isabet edemedi. Vaktinden evvel aldı. Allah burada yanlış yaptı. Bunun adı küfürdür. Dinden çıkmaktır. Allah muhafaza buyursun. Allah'a kimi erken aldığını, kimi geç aldığını sakın söylemeyin. Bu söz dilinizin ucuna gelir. Zikretmeyin. Müslüman 10 defa düşünür, bir kere söyler. Bir kere. Bu hafta hadis derslerinde bir hadis rivayet ettim size. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarından bir kul, hiç önemsemeden söylediği bir güzel sözle cenneti kazanır. Yine Allah'ın kullarından bir kul, hiç önem vermediği çok kötü bir sözle cehennemin dibini boylar. Tek bir söz. Hiç önem vermediği, hafife aldığı bir tek söz. O çok hayırlı, çok iyi bir insandı. Vaktinden evvel gitti. Onu methetmek için alelade düşünmeden söylediğin, hükümleri bilmeden söylediğin bir söz. Kafir oldun. Allah muhafaza buyursun. Bir başka sözde ulema şöyle diyor. Azrail falan kimsenin ruhunu almada yanlışlık yaptı. Demek küfürdür. Bak şimdi. Burada bir olay oldu. Bir kavga gürültü oldu. İnsanlar birbirini öldürmek için hamle yaptı. Hayırsız bir adam çok hayırlı bir adamı öldürdü. Azrail geldi, yanlış hesap yaptı. Halbuki başka birisini öldürmesi gerekiyordu, yanlış kişiyi öldürdü. Azrail hata yaptı. Efendiler, Azrail'in ölüm listesi nereden geldi? Azrail Aleyhisselam'a öldürme emrini, emaneti geri alma emrini kim veriyor? Bakın mesele nereden nereye gidiyor? Azrail bizim canımızı kendi kafasına göre mi alıyor? İsimler yazılıdır. İsim vakit saati geldiğinde Allah Teala emir buyurur. Ey Azrail, Ahmet kulumun canını al. İsmail kulumun canını al. Şu anda git al, vakti geldi. Azrail Aleyhisselam da İnternetteki bir mesaj gibi anlık, saniyelik şıp diye oraya gelir ve canı alır. Ancak mesele şu, bu emri kim verdi? Adam bunu bilmediğinden dolayı diyor ki Azrail hata yaptı. Azrail hata yaptı. Efendiler, Azrail hata yapmaz, Allah hata yapmaz, melekler hata yapmaz. Bunlar hatasızdır. Hata bizim gibi insanlara mahsustur. Onlar hata yapmazlar. Dolayısıyla bu sözde kişiyi kâfir eder. Şöyle diyorlar başka bir sözde. Falan kimse bana ne emretse yaparım. Gavur ol dese olurum. Demek küfürdür. Bak şimdi. Gavur ne demek? İslam dışı herhangi bir din mensubu olana gavur denir. Bir adamı öyle bir seviyor ki o adam bana ne derse desin yaparım kardeşim. Ben o adama biat etmişim. Çok seviyorum. Bana dese ki benim için gavur olur musun? Olurum. Olurum. Dese ne olur? Kafir olur. Yani o adamın onu demesine veya bunun küfrü kabul etmesine gerek yok. O sözü söylediği anda kafir olur. Çünkü peşinen olacak olan meseleyi kabul etmiş demektir. Müslüman herhangi bir olayda şunu yaparsam kafir olurum diyemez. Dediği anda dinden çıkar. Allah muhafaza. Bir başka sözde şöyle diyorlar. Falan kimse benden daha kafirdir. Veya kafir olmayı istiyorum. Yahut kafir olma zamanım yaklaştı demek küfürdür. Burada üç tane ayrı söz var. Bir adamı sevmiyor. Dost meclisinde sohbet ederken diyor ki ben kötü bir adamım ama falanca kimse benden daha kafirdir diyor. Bunu dediği anda kendisi ben kafir oldum demese bile dinden çıkmış demektir. Burada ikinci bir tehlike var. Başka birisini küfürle itham ediyor. Başka birisine kafir diyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. Asla böyle bir şey diyemez Müslüman. Kafir olmayı istiyorum. Neden böyle söylüyor? Şimdi Hristiyanlık denen bir şeriat var. Tahrif olmuş, muharref bir şeriat. Hristiyanlıkta ne namaz var, ne oruç var, ne kısıtlama var. Zina serbest, içki serbest. Her şey serbest. Şimdi Müslüman ne diyor şaka bağında? Kafir olsam da ben de şu Hristiyanlar gibi yaşasam. Söz, basit bir söz. Arkadaş meclisinde, espri mahiyetinde söylediği bir söz. Ben de kafir olsam. Olsam, oldum demiyor. Olsam diyor. Olsam dediği anda dinden çıkıyor. Yahut diğer sözde, kafir olma zamanım yaklaştı. Kafir olma zamanı, ne demek yaklaştı? Ne demek? Kafir olma zamanı diye bir şey olur mu? Ya Müslümansındır, ya kafirsindir. Öyle bir zaman yaklaştı demek küfürdür. Allah bizi korusun. Başka bir sözde şöyle diyorlar. Bir kimsenin kafir olması, hain olmasından daha hayırlıdır demek küfürdür. Şimdi, hainlik ne demektir? Mesela haini Efendimiz Aleyhisselam tarif ediyor. Savaştayken cihadı terk eden haindir. Kendi ordusu hakkında düşmana bilgi veren haindir. Bunlar hain diye vasıflandırılıyor. Ama bir adam geliyor fetva veriyor. Diyor ki, kafir olmak hain olmaktan daha iyidir. Şimdi ülkemize silah sallayan teröristler var. Bunların adı nedir? Hain. Hain. Neden? Bayrağına karşı, kardeşine karşı, vatanına ve Kur'an'ına karşı silah sallıyor. Bu adama İslam hain diyor. Bunun namazı kılınmaz. Öldüğü zaman cenaze namazı kılınır mı teröristin? İslam'a göre kılınmaz. Şimdi bir tanesi de geliyor diyor ki, ya ben bunlar gibi hain olacağıma kafir olayım daha iyi. Hemen o anda kafir olur. Çünkü ne kadar hain olursa olsun kafirlikten daha iyidir. Kafir ebedi cehennemdedir. Ama hain Müslüman olarak ölürse günahkar olarak ölür. Cehenneme girer, azabının cezasını çeker ve tekrar cennete gider. Bu hükümleri bilmediğin zaman aşağı düşersin. Ulema şöyle diyor bir başka sözünde. Kafirlerin İslam'a uymayan dini görüş ve hareketlerini beğenmek. Onların kutsal tanıdıkları törenlere iştirak, onlara benzemeye çalışmak. Adamın mahallesinde bir Hristiyan komşusu vefat ediyor. Olabilir mi? Olabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın da Hristiyan ziyaretçileri vardı. Yahudi komşusu vardı. Hristiyan komşumuz olabilir. Ama komşusu vefat ediyor. Nerede bu adamı tören yapacaklar? Kilisede yapacaklar. Müslüman gidebilir mi kiliseye? Gidebilir. Orada bulunabilir. Efendimiz Aleyhisselam bazı tehlikelerden bahseder. Kiliseler şeytanların evleridir buyurur mesela hadisinde. Bu yüzden gitmeme imkanı varsa, kaçabilme imkanı varsa kaçması en sağlam yoldur. En iyi yoldur. Ama gitmiş bulundu. Çok yakın. Gitmiş bulundu. Oradaki törenlerden herhangi bir ritüele, herhangi bir harekete karşı muhabbet beslediği anda dinden çıkar. Yahu bu papaz bunların ağzına bir şey koyuyor ya, ekmek falan koyuyor böyle. Bir suya bandırıyor. Sonra suyu eliyle alıp bunların yüzüne sürüyor. Çok hoş. Bir de müzik çalıyor oradan. Acayip böyle etkileyici bir müzik. Ortamda acayip bir ambiyans var. Çok hoşuma gitti. Arkadaşına tahrif olmuş bir dini methediyor. Methettiği anda dinden çıkıyor. Çünkü bir Müslüman İslam'a girdiği anda daha önceki dine ait ritüellerin, hareketlerin, ibadet şekillerinin tamamını terk etmesi zorunda. Tamamını. Bir televizyon kanalından bir bölüm çekmişler, internette gördüm. Bir dakikalık bir bölüm. Sapık dizilerden bir tanesinde bir dakikalık bir bölüm. Genç kişi bir kızı takip ediyor. Ve kiliseye giriyor. Fakat yönetmen kiliseyi öyle bir çekmiş ki, kurtuluş mekanı. Muhteşem bir huzur ortamı gibi. Yönetmen kiliseyi rağbet ettiriyor resmen. Genç içeriye giriyor. Bakıyor, bakıyor sağa sola. Ya muhteşem bir ortam. İçim bir hoş oldu. Keyiflendim. Daha önce niye gelmemişim acaba diyor. Bunların tamamı senaryoda. Müslüman genç kiliseye giriyor ve daha önce niye gelmemişim buraya diyor. Bunu dediği anda dinden çıkar. Onlara ait hiçbir şeyi methedemezsin. Onlardan iyi işler yapan bir insana bile iyi insan diyemiyorsun. Düşünebiliyor musun? İslam'ın hükmü. Kafire iyi adam denmez. İyi bir sanatçı denebilir. İyi bir ressam denebilir. İyi bir çantacı denebilir ama iyi bir insan denemez. Çünkü üç tane Allah var diyen adam iyi bir insan olamaz. Olamaz. Allah peygamberliği Yakub'a verirken hata etti diyen Yahudiler gibi düşünen bir adam iyi bir insan olamaz. Ne diyor Yahudiler? Bunlar da Cebrail'e laf atıyorlar. Cebrail peygamberliği getirirken Yakub Aleyhisselam'ın abisine verecekti peygamberliği. Şaşırdı. Şaşırdı, Yakub Aleyhisselam'a verdi. Sapıklığın böylesi. Hani az önce adam diyor ya Azrail şaşırdı. Bu Yahudiler de diyor ki Cebrail de şaşırdı. Bunu diyen bir adama iyi dediğin zaman ne olursun? Kafir olursun. Allah muhafaza. Bir başka sözde şöyle diyorlar. Güzel bir Hristiyan kızı görünce, bak şimdi, keşke Hristiyan olsaydım da şu kızı alsaydım demek küfürdür. Mahallemde yine bir kız gördüm. Bir baktım ki Hristiyanmış, aile hep kiliseye gidiyor. Ama istemek niyetindesin, bir Müslüman bir Hristiyan kızla evlenebilir mi? Evlenebilir. Ehli kitaptan olan Yahudi ve Hristiyan kızı alabilir. Fakat kız diyor ki sen Hristiyan olmadan evlenmem. Aile diyor ki ben Müslümana kız vermem. Çocuk da şöyle diyor. Keşke Hristiyan olsaydım. Bak daha olmadı. Ona göre henüz Hristiyan olmadı. Ama bunu dediği anda dinden çıkıyor. Bu işin keşkesi yok. Dediğin anda cümbürlop aşağı düşersin. Ebedi cehennem. Allah korusun. Bismillah. Alimler şöyle diyor. İbadet maksadıyla insana secde etmek küfürdür. Burada secdeye müsaade eden de küfre girer. Bak şimdi. İslam'la beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın bizlere vermiş olduğu emirle insanın insana secdesi yasaklandı. Hiçbir insan hiçbir insana secde edemez. Şayet bu adam çok hayırlı bir insandır, bir Allah dostudur. Ben buna secde edeyim, ibadetim olsun, bu da bir ibadettir. Dediği anda ibadet niyetiyle yapılan secde küfürdür, açık küfürdür. Çünkü Allah'tan başka hiç kimseye ve hiçbir şeye secde edilmez. Hiç kimse ve hiçbir şey diyorum, dikkat edin. Mesela şurada bir Kabe resim var. Aramızdan bir tanesi Kabe'ye gitse, şöyle dese ve secdeye kapansa, ben Kabe'ye tapıyorum, ben Kabe'ye secde ediyorum dese ne olur? Kafir olur. Çünkü biz Kabe'ye secde etmiyoruz. Biz Allah'ın emrine secde ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki Kabe'ye doğru secde edin. Biz onun emrine secde ediyoruz. Taşa secde eden kafir olur. Burada ise alimlerimiz diyor ki insana secde etmek küfürdür. Şimdi burada bir tehlike daha var. İnsan derse ki, yani bundan memnun olmadığını beyan etmezse o da kafir olur. Mesela İmam Rabbani Hazretleri mektubatında secde edilen şeylerden bahsediyor. Bir adama mektup yazıyor. Şöyle diyor. Senin halifelerinden bazısı işittim ki talebeleri kendilerine secde ediyormuş. O kimseler de ben şeyhim deyip bunlara karşı gelmiyormuş. Bunlara karşı bir hakarette, bir ikazda bulunmuyormuş. Hemen bu talebelerinizi talebelikten azledin. Hemen. Çünkü bu küfürdür. Şayet hürmet niyetiyle olursa küfür olmuyor. Hürmet niyetiyle olursa haram oluyor, haram. Açık bir haram. Ama ibadet niyetiyle olursa küfür oluyor. Meseleyi anlayabildik mi? İki tane kaide var burada. İnsana hürmet niyetiyle secde ettin mi haram oluyor, günahkar oluyorsun. Ama ibadet niyetiyle bir insana secde ettin mi kafir oluyorsun. Kafirler ebedi cehennemde kalacaktır. Allah Teala muaffetsin bizi inşallah. Bir başka sözde şöyle diyorlar. Şaka olarak dahi olsa bir kimseye onu küfre götürecek bir söz telkin etmek. Yahu Ahmet be, şu buz gibi havada abdest alıyoruz, baksana ya. Hristiyan olsaydık hiç bunları yaşamazdık ya. Espri yaptım. Abdest alırken arkadaşına espri yaptım. Ama Hristiyanlığı methettim. İslam'ı beğenmedim ben dedim. Allah'ın benim için takdir ettiği, bana emir buyurduğu bu dini beğenmedim. Ben Hristiyanlığı beğendim dedim. Bunu dediğin zaman ne oluyor? Dinden çıkıyorsun. Efendiler, bu iş çok tehlikelidir. Bu iş çok tehlikelidir. Allah Resulü Aleyhisselam dili bize tarif ederken şöyle buyuruyor. Sözler o kadar önemli ki. Ademoğlunun ağzından çıkan her söz aleyhinedir. Ancak üç söz müstesna. Şu üç şey müstesna. Bak şimdi sultanım diyor ki ağzımızdan çıkacak her söz ölünceye kadar hepsi bizim aleyhimize. Bunu nasıl açıklayayım? Film izlerken polis geliyor, uyuşturucu satıcısını yakalıyor. Ellerini arkada bağlıyor ve şöyle diyor. Bütün polislerin ağzında ilk olarak şu vardır. Konuşmama hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Konuşma diyor, konuşma. Çünkü hepsi aleyhine kullanılacak. Konuşma. Efendimiz Aleyhisselam da aynen bunun gibi bir tehdit yapıyor bize. Bu dünyada ölünceye kadar ağzınızdan çıkan her kelime aleyhinizedir. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Ancak üç şey müstesna. Bir, iyiliği emretmek, hayrı emretmek, sabrı emretmek, hakkı emretmek. Bu senin iyiliğinedir. Bu senin faydanadır. Allah bundan hesap sormaz. Burada bir saatten beri hayrı ve hakkı tavsiye ediyoruz. Allah'ın emirlerini, hükümlerini anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan hesap yok. Bunlardan sıkıntı yok. Bunlar bize sıkıntı vermez. İkinci söz, ikinci kısım, kötülükten sakındırmak. İçki içmemek lazım kardeşim. Bu Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Zina etmemek lazım kardeşim. Bu Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Peygamberimiz Aleyhisselam cehennemden bahsederken zina edenleri çok aşağılar. Durumlarını anlatır. Bunlara düşmemek lazım. Küfretmemek lazım. Dilimizi kirletmemek lazım kardeşim. Bak bu kötülükten nehy etmeye çalışan bir adam. Bu da zararda değil. Bu da ibkarda. Bir şey daha var. Bir madde daha var. Bu da Allah'ı zikreden. Allah'ı zikreden. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve Allah'ı zikreden hariç Ademoğlunun ağzından çıkan bütün sözler vebaldir. Hepsinden mesuldür. Hepsinin hesabını verecektir. Bütün sözler aleyhinedir. Efendiler, şu dünyada mümkün olduğu kadar aleyhimize olan delilleri azaltmaya çalışalım. Mümkün olduğu kadar. Amerikan filmlerini izlediğinizde bir adam birisini öldürdüğü zaman ilk olarak yapmaya çalıştığı bir şey vardır. Öldürdüğü ortamdaki delilleri asgariye indirmek. direksiyondaki parmak izlerini silmek, camdaki kanları temizlemek, işte aşağı düşmüş olan bıçağın elini temizlemek, tutacak yerini temizlemek, bıçağı ölen kişinin eline atmak gibi delilleri asgariye indirmeye çalışır. Müslüman da kendi aleyhine olacak delilleri asgariye indirmek zorundadır. Efendiler, Allah Teala bu dünyadan imanla göçmeyi nasip etsin. Hocam sıkıntıyı anlattın. Çözüm nedir? Küfre girecek yöntemleri anlattın. 10 haftadan beri bize elfaz-ı küfür, ef'al-i küfür anlatıyorsun. Çözüm nedir? Bize çözümü söyle. Düştük diyelim. Bu sözü yaptık ya da bir fiil yaptık. Nasıl Müslümanlığa tekrar geri döneceğiz? Bir adamın İslam'a geri dönebilmesi için birkaç şart var. Öncelikle o işi bir daha yapmayacağına dair Allah'ına söz verecek. Allah'ım, benim ağzımdan bu söz çıkmış olabilir, ben bilmiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek bu sözü söylediysem sen beni affet. Bundan sonra söylemeyeceğime söz veriyorum. Bu Allah Teala'ya bir ispattır, bir delildir. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi. İleride düşebilir miyiz? Ne düşebiliriz? İnsan hata yapar. Hatalıdır. Ondan sonra bir daha o işi yapmayacağım diye söz vermek. Sonra şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet getirecek. Sonra Rabbine dua edecek. Ya Rabbi, bundan sonra dilimden senin dinini yok edecek, beni kafir edecek herhangi bir söz çıkacağı zaman benim dilimi kitle. Beni konuşturma. Beni söyletme. Bu mukaddes dinden çıkmama müsaade etme ya Rabbi. Amin ya amin. Bu duayı yapacak. Bunu yaptıktan sonra tekrar İslam'a girmiş olur. Ancak dinden çıkmış bir adamın bazı sıkıntıları var. Nedir o? Haccı yapmışsa, o güne kadar hac görevini ifa etmişse, hac görevi üstünden düşer. Tekrardan hac etmesi lazım gelir. Mali durumu yerinde olan bir Müslümana hayatı içinde bir kez, en az bir kez hac etme farzdır. Yaptın haccını ama elfaz-ı küfür söyledin, dinden çıktın. Hac üstünden düşüyor, tekrardan sıfırdan yapman gerekiyor. Evli bir insansa bu. Dinden çıkan kişi evliyse nikahı düşmüş oluyor. Hanımı kendisine haram oluyor. Nikahı tazelemesi gerekiyor. Nasıl tazeleyecek? İki tane Müslümanın yanına gidecek. Önce hanımından vekalet alacak. Sonra o Müslümanların yanına diyecek ki evvelden beri hanımım olan falanca kişiyi tekrar hanımıma alıyorum. Üstüme alıyorum, şahit olun. Elfaz-ı küfür söylemiş olabilirim. Allah beni affetsin inşallah. Tekrardan nikahımı üstüme aldım, şahit olun. İki tane kişinin yanında bunu söylediği anda hanımının nikahını da tekrar üstüne almış oluyor. Olay budur. Meseleyi buraya kadar getirmeden kendimizi korumamız lazımdır. Bu yüzden 10 haftadan beri bu ciddi dersleri yaptık. Allah Teala fikir alan, izanı kuvvetlenmiş kullardan etsin inşallah. İbret alıp hayatımıza bu bilgileri monte etmeyi nasip eder inşallah. Amin ya muin. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bir beytiyle bitireyim. Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak. Alem bir temaşagâhıymış. Velhamdülillahi Rabbil âlemin. El-Fatiha.